ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کرتے ہوئے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ مصر راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے شراب کی حد میں آپ نے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1442، یہ حدیث ضعیف ہے۔